que encara mos queden dies per consumir, anem a aprofitar-ho. I després afegies per acabar de rematar-ho. Junts aquest panorama serà una mica menys desolat.